välkomna alla som sitter där ute och lyssnar till filmpodcasten Titta de snackar. Det här är avsnitt nummer 187. Och jag heter ju Emil, som ni såklart vet. Och med mig har jag ju Gustav. Tjena Gustav. Hej Emil, jag vill be om ursäkt lite för förra veckans avsnitt. För att jag har fått lite reaktioner från folk jag känner på min filmnördslista. För att den var lite, jag lyssnade på halva tidigare idag och jag kan förstå den kritiken. Men jag förstår fortfarande vad jag menade med listan. Men den var så hastigt inslängd. Vi skulle egentligen prata om Netflix. Du hade plötsligt inte Netflix. Och då sa jag så här, ja men då kör jag den där filmnördsgrejen. Men det var ju som att ta en gammal draft som inte var färdig. Jo, för jag upptäckte i ett gammalt dokument som vi hade, vårt gemensamma dokument, och där stod typ filmnörd som en kategori, men det var så här, alltså, gammalt Word-dokument. Jättegammalt. Så nu, när jag körde den listan så försökte jag liksom tolka vad jag menade, så att det blev lite skevt i tonen. Och så blev det just den här att det slutar på Bergman. Det börjar på den vanliga människan och sen den blir, alltså det blir så här en Alexander Bard-dryg lista. Och det var aldrig min ingång i den listan. Men jag förstår verkligen att den blev så. Så det kan jag inte ha ogjort. Men jag vill bara säga det. Okej, men så kommentaren du fick från vänner och bekanta var alltså att den här listan känns gammal? Nej, det var snarare, det var några som reagerade på så här bara, men just att så här, den var lite elitistisk. Alltså så här, och jag kunde känna det själv, att jag uttryckte mig som om min svåger David och hans pappa. Så jag glömde lite att de har inte reagerat. Inte än. Vi får aldrig glömma att vi är ju en filmpodcast för folket, Gustav. Ja, men lite så faktiskt. Inte för de som läser FLM. Nej, och det blev ju lite min attityd där. Så att det blev lite skevt, och det är inte riktigt jag. Sen förstår jag vad jag menar, så jag tycker inte de var helt dum att ha med i sammanhanget. Och dina Pearl Jam-referenser räddade upp mycket av, den vägde upp ödmjukheten faktiskt. Jag tänkte då med detsamma ta in dagens gäster. Vi har två gäster till det här avsnittet, eftersom Emil har ett småhemligt ämne som är relaterat till skräckfilm, eller hur? Ja, precis. Och då är det naturligt att vi ringer upp våra polare från podcasten Vacancy, Erik Nyström och Magnus Johansson. Och nu är ni med oss, hoppas jag. Ja. Jajamän. Välkomna. Vilken 80-talssägning så här, från TV. Ja, nu hoppas jag att ni är med oss. Ja, och det var lite planerat innan också, våra goa kamrater. Magnus, om vi börjar med dig, för jag vet att du har lyssnat på senaste avsnittet. Kan du förstå min, inte pudel, men min ursäkt om filmnördslistan? Eller tycker du att jag är onödigt självkritisk? Det är en farlig grej att göra, alltså. Gå ut så här. Det är ju några grejer som vi också klipper bort, särskilt tidigt i podden, så var det lite så här, de här skräckfilms intresserade och de där skräckfilms intresserade. Men det var ju jäkligt roligt att lyssna på också, tycker jag. Ja, bra. Samtidigt. Men precis, men då kan du också förstå kritiken, så att det känns skönt, för att då håller jag med. Så om någon kritiserar det avsnittet i framtiden, så kan jag hänvisa till ursäkten i avsnittet efter. Erik Nyström. Ja. Du har inte lyssnat på det avsnittet, eller hur? Nej. Bra. Du omnämns ändå. Ja, faktiskt. Ett par gånger, tror jag. Försöker du kittla mitt ego? Det tycker jag vi gör ganska öppet. Vi pratar om din begravning, vet jag. jag tappade kort. Sluta nu, göra det. Emil, nu, presentera nu. Vad är det vi ska göra i dagens veckans avsnitt tillsammans med Erik och Magnus? Ja, så här då. För länge sedan, nästan lika länge sedan som ni var med senast. För det jag kan säga bara för skojs skull är att senast som vi pratade i det här forumet var i avsnitt 150. Då vi typ intervjuade er, tror jag. Under det här paraplyet som vi kallade Titta de snackar med. där vi pratade, försökte intervjua folk, men vi pratade bara med er och en annan kompis oss. Det blev bara två avsnitt av det. Och sen så var ju såklart Erik, du som alla lyssnare vet om, har ju också varit med då när vi pratade om Twin Peaks i avsnitt 172. Där det var planeten uppföljare till det avsnittet som kanske aldrig kommer. Men i avsnitt 165 så hade vi en gäst som heter Julius. Det är våran science fiction och fantasy-expert. Och då kom han in utan att vi skulle prata om en färdig film. Istället så satt Gustav, jag och Julius och workshoppade lite kring en science fiction-film. Vi kom tillsammans i avsnittet fram till en film som vi i slutet döpte till En dingdingvärld. Som jag inte riktigt minns vad handlingen var, men det var någonting om ett stort bankvalv med fröer på Island. Och hur både onda och goda i någon postapokalyptisk värld fick få tag i de här fröerna. Och då pratade vi just om science fiction var liksom temat för det avsnittet, eftersom han är vår expert inom det området. Och då tänkte jag nu när det ändå är Halloween idag, 31 oktober, att ni skulle kanske kunna kreera lite med oss och vara kreativa och prata bara lite om skräck och kanske försöka få fram någon skräckfilmsidé för skojs skull. För alla vi är väl ändå kreativa människor. Jag menar, två i det här samtalet har ju ändå gjort den hyllade skräckfilmen Svarta Madame. Ja. Jag är ingen kreativ person. Jag är en utförare. Om man säger så här då, för jag vet ju att Emil är, ska vi säga, på en skala så är han så här, han är ju 93% taggad på den här uppgiften han har gett oss, att vi ska göra det tillsammans. Jag är väl mer, precis som inför Julius-avsnittet, så är jag så här, jag kanske är 37% taggad, just för att jag vill undvika att vara den där dryga personen jag helt självmant var betydligt mer i förra avsnittet då, om filmnördar. Men var ligger ni på skalan, rent känslan? Naturligtvis, vi är alla här, det är roligt att umgås, men gentemot Emils taggade och mitt mindre taggade att vi ska skapa en skräckfilm, var ligger Magnus, var ligger Erik? Ja, Erik, i procent säg 62% taggad. Ja. Men det... Och ganska mycket livrädd för att vara utanför komfortzonen där jag har tydliga ramarna med en viss film att prata om. För ja, som okay, jag säger, jag är ingen kreativ person, jag har inga idéer. Ja, men, ja. Det vet jag att du har. Men det ska bli kul att dra fram dem. Magnus? Ja, precis. Jag är väl ungefär typ på tvärtom där, att jag är väldigt taggad på själva greppet och vart det här kommer leda och vart vi kommer, men lite nervös på idéer och sånt, men jag vet inte om det finns en korrelation här, men det känns som att de två i samtalet som har sett den nya Halloween-filmen är taggade, och de två som inte har sett den och inte vill få den spoilad är lite mindre taggade. Jag tycker också att det visar att podcasten Vacancy är mer samspelta, medan du och jag är såna kontraster till varandra alltid. Men det kan ju bli så att vi inte kommer fram till någonting, men vad spelar det för roll så länge vi fyller ungefär 60 minuter med babbel. Ja, och jag gillade att alla hade väldigt olika inställningar här, så att min procent gick faktiskt upp där till strax under Erik. Så det känns roligt. Och jag tänkte att vi kommer ta det här lite precis som i det förra avsnittet där vi workshoppade med Julius, så inte jag så förberedd, även om Gustav vill på något sätt måla upp den bilden. Men däremot så vet jag att jag då startade med att jag gick igenom Wikipedias beskrivning av genren. Nu är det skräckfilm vi ska prata om, det är en väldigt bred genre. Men jag tänkte att jag bara kan gå igenom snabbt bara den två typ meningar långa och beskrivning från Wikipedia om vad skräckfilm är. Yes. Skräckfilm är en filmgenre med målsättningen att väcka känslor av rädsla, obehag, skräck, spänning och äckel hos tittaren. Punkt. Sen kommer en lite mer onödig mening, men jag drar den också. Handlingen involverar ofta inblandning av en ond kraft, händelse eller person, ofta av övernaturligt ursprung i den jordliga världen. Håller vi med om den beskrivningen av skräckfilm? Är det på något sätt den beskrivningen som hela Vacancy-podden är uppe kring? Jag köper första meningen. Mm. Den andra, som du säger, kändes jävligt onödig. Ja, alltså, mer precis. Akademisk också. Yes, okej. Okay. Det är lugnt. Yes. Och sen vet jag att vi också... Jag tror vi tog det, när vi pratade science fiction så tyckte jag att det viktiga då var något sorts tema, att man hade någon sorts filosofisk liten sak att utgå från. Men jag tror inte det riktigt är samma med skräckfilm. Så jag tänker att vi kan börja bara med att... Jo, men finns alltid. Jag är ju väldigt horny på att ha någon tematik, just för att då har vi alltid någonting... Det kan nog komma fram i samtalet. Men du vet, science fiction brukar ju alltid utgå från någon sorts filosofisk spekulation. Ja. Jag tänkte att jag bara kan gå igenom några undergenrer också, bara för skojs skull. För att tittare kanske som aldrig har sett en skräckfilm som inte vet vad det är. Och när du har dragit dem så får vi alla säga vilken som är vår spontana favoritgenre av skräckfilmsgenrerna. Ja, precis. Det kan vi göra. Och sen har jag en annan ingång också, men vi kan starta med det då. Så jag läser upp dem, det är väl kanske 20 stycken genrer. Ni kan ju dra i nödbroms om det någon inte tycker passar in här. Okej. Undergenre till skräckfilm. Exploateringsfilm, giallo, gotisk skräck, kannibalfilm, mondo, monsterfilm, rape revenge, science fiction i kursivt, slasher, sleazefilm, snuff, splatter, terrorfilm, thriller kursivt också, vampyrfilm, varulvsfilm, women in prison och zombiefilm. Det här låter ju bara slumpmässigt, apropå att Wikipedia är att folk går bättre, in. Det är bättre på Wikipedia-artikeln för science fiction, för där går man igenom på ett annat sätt och mer utförligt sådär. Jag tyckte det var rätt spännande att liksom få de här jävligt slumpmässiga halvundergenrerna kastade på mig. Har ni täckt alla genres i Vacancy under era år? Women in Prison kanske vi inte har gjort. Nej, men det finns inte Ilsa... Jo, filmerna är väl... Jag brukar leta efter någon box där då och då. Men de ska tydligen... Jag har bara sett den fjärde som Jess Franco har gjort. Så till mig så... Jag är ju minst skräckfilm här. Alltså, eller jag är den enda som inte är skräckfilmsexpert kan man säga. Ilsa-filmerna, vad är det? Jag tror det finns lyssnare som inte vet det också. Ja, men... 70-tals exploitation-film om någon... Nu gissar jag lite grann här också, för jag har ju som sagt bara sett den fjärde. Om någon kvinnlig fängelse/lägerkommandant som plågar andra kvinnliga fångar. Kanske även manliga fångar, jag vet inte. Men det, ofta lite sexuellt också. Ja. Inslängt. Gränslöst 70-tal. Magnus har såklart sett alla de filmerna. Nej, det har jag inte. Jag tänker fortfarande på listan där och börjar tänka att skräckfilm är väl underhållning och snuff, är det verkligen en skräck? Nej, jag hade blivit förolämpad som skräckfilmsälskare av att snuff fanns med på den listan. Mm. Men inte skräck att det ska vara lite gränsöverskridande och mörkt och sjukt också. Det finns ju där som en ingrediens. Att det är lite den här rituella grejen i skräckfilm, att våga se det mest extrema. Det hör kanske till tonåringar skräckfilmstittande mer. Men där har vi ju alla varit också. Men om det finns, till exempel, om finns det någon genre inom skräckfilm som, om ni nu skulle sättas framför ett tomt manusblad och var tvungen att leverera en skräckfilm till Mikael Hovström, som ni helst kanske hade velat, vilken genre då är det, undergenre ni helst för att jobba inom, tror ni? Ja, men här kommer vi att svara samma saker, tror jag. Och det är slasherfilm. Ja, jo. Slasher, okej. Okay. Och Gustav? Nej, med tanke på att de säger slasher, jag kan först säga, jag tror att spontant av allt ni räknar upp, för jag har aldrig haft, jag har en skräckfilms idé i mitt huvud som handlar om liksom sömnparalyserna jag har haft sedan jag var tonåring. Men den genre som räknas upp, då är det nog rape and revenge, som jag hade varit mest sugen på att skriva på själv. Jag kan vara väldigt förtjust i dem. Rape revenge är en sån här genre jag inte kan förstå hur den kan vara så stor, hur den kan ha inbitna fans. Och så här typ som Last House on the Left till exempel. Jag förstår inte varför det är en film som folk vill förkovra sig i, eller bli så nörd av. Eller jag såg ju till och med om remaken nu när den fanns ute på HBO. För jag gillar han som spelar The Bad Guy väldigt mycket. Jag glömmer hans namn fortfarande. Men hur är ni då, våra polare från Vacancy, med Rape and Revenge? För jag trodde att så här, alla... Jävligt problematisk genre alltså. Just att det alltid är män som gör den och ska förnedra kvinnor och sen hämnas på det. Därmed inte sagt att jag inte kan uppskatta en del av filmerna där. Men Last House on the Left, jag vet inte, vet inte fan om jag tycker om den. Det var så länge sedan jag såg den. Mm. Jag har inte pratat om den på podden heller. Nej, just det. Det som känns lite positivt med den är ju hur jobbigt det blir. Att det faktiskt blir jobbigt och inte fullt ut male gaze liksom. Regi här kanske. Jo, men jag vet inte om jag ändå kan lita på en då kanske 35-40-årig Wes Craven bakom filmkameran. Som just kommer av liksom porr, glad porr liksom. Ja, men precis, det känns också som att jag får säga såhär porrfilmsregissörer som går till Rape Revenge för att de har någon såhär. Men vad blir då, för jag har aldrig någonsin analyserat väldigt mycket med mig själv, jag har aldrig analyserat det här med mig själv en enda sekund. Vad blir er tolkning av att jag då, för jag blir ju lite den. Alltså, varför gillar jag dem? Jag har alltid tänkt att jag har ju väldigt många nära kvinnliga vänner, men jag har också en komplicerad relation till kvinnor. Är det den komplicerade relationen som gör att jag gillar de filmerna? Eller är det att jag har många kvinnliga vänner och gillar att se filmer med kvinnliga protagonister som står upp? Men, men kvinnliga protagonister, ja, får man ju även i en, liksom en dussin fredag 13 film. Ja, men det är väl lätt att relatera till känslan av att vilja hämnas den oförrätten. Även som man, tror jag. Ja, för jag gillar ju Double Jeopardy med Ashley Judd. Alla älskar Double Jeopardy med Ashley Judd. Det är väl inte den med på IMDb topp 250 också? Ja, precis. Är den nu? Nej. Norrlänningar och ironi. Men jag förstår ingenting. Nej, men alltså, jag kan ju ändå förstå Rape Revenge också i det här att man sätter ju protagonisten i ett gigantiskt underläge. Och hur trycker man ner en kvinna i skorna så mycket som möjligt så vi verkligen ska hurra på den personen? Då är ju liksom sexuellt våld såklart. Ja, och jag hejar väldigt mycket på Nicolas Cage i Con Air, så jag gillar ju filmer där folk hamnar i skiten. Det är ju det egentligen bra berättelse går ut på liksom. Människor får kämpa sig upp. Så jag tror jag gillar det vad den gäller. Och då är det ganska tydligt i Rape and Revenge-filmen, för det är det värsta man kan råka ut för visuellt i varje fall. Alltså det värsta vi kan tänka oss att genomleva på många sätt och vis. Så då finns ju ändå logik där. Men ska vi återkoppla här till, för det känns ju redan givet att det blir slasher, tror jag. Ja, både Erik och Magnus var direkt på att det är en slasher de hade velat göra. Och då är det en slasher vi ska göra. Ja, och det är ju en filmgenre som präglat mångas barndom. I och med att vi alla växte upp där i den tiden där det kom ett dussintal Halloween och... Men får jag då, vilket alltid är skönt för någon lyssnare också, men det är innerligt från mig, så det är inget jag styr, utan jag vill bara se här vad slasher är. Så att jag börjar med att säga några titlar som jag direkt tänker är slasher, så får ni rätta mig om jag har fel. För då tänker jag på min uppväxt. Till exempel är inte Djursjukogården en slasher. Korrekt. Evil Dead 1 och 2, slasher. Nej. Nej. Nej. Brain Dead. Nej. Nej. Ingen slasher. Du bara typ hivar fritt nu, Gustav. Nej, men nu går och jag tror att vi har många lyssnare som är precis så här lika naiva som jag där. Det vill jag minnas var även Science Fiction avsnittet med Julius, att ni har massa tysk kunskap som vi andra inte har. Men okej, okay, så då är det helt enkelt slasher är fredag den 13:e. Jag kan räkna upp det, för jag är inne nu. Jag kan slasher, även kallad teen slasher, stalker eller stalken slash, aldrig hört uttrycket stalken slash, är en subgenre till skräckfilm där handlingen ofta centreras runt en övermänsklig psykopat, ofta med mask, som mördar ett visst antal människor, i regel tonåringar, unga vuxna och andra som hamnar i vägen. Och så kan jag räkna upp här, bara det är 10 stycken. Ja, typ 7 stycken betydelsefulla slasherfilmer. Så kanske du får grepp om det, Gustav. Mm. Black Christmas från 1974, som sägs vara den första riktiga slasherfilmen. Sen har vi Motorsmassakern, Alla helgons blodiga natt, det vill säga Halloween. Mm. Fredag den 13:e, Terror på Elm Street, Den onda dockan, Scream. Okej, okay, jag är med. Den onda dockan vet jag inte om jag skulle riktigt tänka på en slasher, men ja. Jag tänker med på Texas Chainsaw Massacre också, men, ja, men det är väl en slasher, I guess. Ja, nej, jag tänkte mer på att den överskrider lite och är lite något annat lite grann. Men blir slasher. Ja, den är lite mer så här blandad, så här, frikonst. Blandat ja. Med lite slasher och lite så här. Onda dockan är just att det är övernaturliga, en besatt docka som gör att jag börjar tänka mer på att men det är väl mer en spökfilm nästan. Just det, som Terror på Elm Street. Ja, Terror på Elm Street. Men där har man ändå väldigt tydligt att det är den här mannen som attackerar halvnakna kvinnor. Fast Terror på Elm Street kan jag säga är en sömnparalysskräck. Ja, jävlar, vänta nu, var den kategorin med? Ja, men den borde finnas med. För att det är många ja. Skräckfilmsregissörer som har haft sömnparalys, är jag helt säker på. Mm. Men en fråga som jag hade undrat över, som jag hade varit frustrerad på om jag lyssnade på: vad är Evil Dead för genre? Magnus? Ja, du är ju nära. Alltså, vad heter det? Splatter bara. Film, va? Och så är du i alltså skräckkomedi träsket ja. Och så sen är det är den där jävla genren som är i bokhyllan. Jag så här, brukar ställa dem i liksom subgenre lite grann. Och det är en bunt filmer där som är liksom bara skräck, liksom 80-tals amerikansk skräck på något sätt. Wikipedia säger att filmen placeras i genren splatter / zombiefilm. Ja, just så man kan ju också liksom blanda och ta lite. Men, och så här, samtidigt som det finns en del tydliga likheter med Wendigo-fenomenet. Vad är Wendigo-fenomenet? Wendigo? Det är ju den här indianska ät din fiende och få hans styrka grej, va? Ja, Wendigo är en mytisk varelse som förekommer i Algonkinernas mytologi. Wendigo är en våldsam och kannibalistisk ande eller demon som kan ta över en människa när den människan har ätit människokött. Mm. Vi har pratat om filmen där, visst heter den Wendigo? Med Robert Carlyle, västernskräcken. Ja, den Ravenous. Ja, så heter den. Mm. Den bygger ju på Wendigo-myten. Att man blir så desperat okay. att man äter människokött och då förvandlas man till Wendigo och blir någon slags best. Mm. Det tänker jag inte att jag kan säga Evil Dead. Nej, men det där demoniska finns ju att de blir över det här. Jo. De är bort just för att de äter kött och inte. Mm. Mm. Så. Och då finns ju det även i djursjukvården. Men precis, men där med subgenre så brukar ju folk liksom ibland skriva det här igen och så slashar man upp det i så här sju olika genres. Vilket alltid jag tycker är tråkigt. Jag tycker så här, man ska genrebestämma en film lite mer. Alltså, vi vanliga människor. Men det var helt ointressant. Men okej, okay, slasher, precis. Jag kan nog till och med ha blandat ihop slasher med splatter ibland. För att jag inte tänker... Alltså, jag tänker mest på begreppet skräckfilm. Det man kan säga om en slasherfilm är att den är väldigt regelstyrd. Oftast så ska det finnas en... Det är oftast en kvinna som är hjältinnan i slutet. Vi har en mördare som du beskriver, inte sällan med mask. Mördaren använder i regel alltid... stickvapen. Mördaren kan eller kanske inte är övernaturlig. Det är inte egentligen jätteviktigt. Det blir väl snarare ett fall för uppföljarna att hantera. Och det handlar ofta om någonting som har hänt i det förflutna som kommer tillbaka och biter kanske oskyldiga men ändå huvudkaraktärer i arslet. Skulle du säga att det här med att de ofta utspelas på så specifika dagar eller kring så här, men då... styra så, är det en viktig del eller har du råkat, är det bara att det var en fas på grund av Friday the 13th eller på grund av Halloween? Eller Halloween. På grund av Black Christmas, jag får backa baka. Ja. Det gör väl att de det här är lågbudgetfilmer också som jag tänker dra ihop det både till en plats, till en begränsad alltså det får inte utspelas över flera år, utan att det ska vara kanske en natt. Och även det här att det är filmer som riktas till en yngre publik generellt har ju gjort att det ofta handlar om tonåringar också. Så det är ju mycket, alltså det är ju inte bara en genre som kommer från någon slags idéhistoria, utan den är även ganska styrd av monetära intressen och produktionskoder. Jag tycker att det är ett väldigt intressant sätt att så här, hur ska vi utmärka våran väldigt regelstyrda film som på många sätt påminner om alla andra, och så kommer man fram till att okej, men våran ska heta Prom Night och utspela sig på någon sorts bal. Mm. Våran ska heta Valentine's Day. Okej, och våran ska handla om April Fool's Day, alltså Mother's Day. Mm. Och det var så man typ gick på kalenderåret på något sätt för att hitta så här, vart kan vi lägga våran film? Ja, men gimmickstyrda. Mm. Och det var det jag skulle komma fram till faktiskt, för genre, för det jag hade med mig hit till vårt samtal var faktiskt det med gimmick, att de har en gimmick, och det är ju lite då en del i det. Mm. Alla har försökt hitta någonting som utmärker dem. Men det var ju så vi gjorde när vi, du nämnde den tidigare, när jag och Magnus fortfarande gjorde film, så valde ju vi att göra en slasher på Svarta Madame. Mm. Som egentligen är en karbonkopia på Prom Night, fast med Svarta Madame-myten lagd över. Ska vi förklara Svarta Madame-myten för kanske lyssnare där ute som är... Men det är ju en försvenskning liksom av Candyman. Liksom Gustav inte hänger med. Ja. Det är ju en försvenskning av Candyman. Du ska stå framför en spegel och säga Svarta Madame tre gånger, och så dyker hon upp och dödar dig. Mm. Varför man nu skulle vilja det. Men det är väl en sån här grej man gör, så som att föra glas eller vad som helst. Alltså, vågar du? Och när vi var, vågar vi säga 20 år sedan? Nej, men kanske 15 år sedan. Så gjorde vi en amatör slasher med det som grund. Precis, vi kanske ska notera där att det kom en film som faktiskt fick lite mer spridning, som också heter Svarta Madame. Det är inte den vi har gjort som kom bara för några år sedan. Skuggan av den filmen. Ja. Precis. men så skulle vi säga att man ska attackera, försöka skapa någon sorts film i det här, eller så här, att vi ska hitta gimmicken. Är det en ingång i det hela? För precis, jag tycker att ett krav ska vara att den utspärs hur som helst i Sverige. Absolut. Ja, det håller jag med om. Det kanske är underförstått. Men jag vill fråga en sak, innan gimmicken, då är det så här, ska vi följa oss till reglerna, hålla oss till tonårspubliken, eller är Erik och Magnus sugna på att vara wild and crazy och hitta så här, alltså vi ska göra den första slashen för vår föräldrars generation, eller ska vi hålla oss till reglerna? Jag är lite sugen, alltså om man bara tänker att man ska jobba utifrån reglerna, då blir man ju då blir man Steve Miner. Ja, men eller Eli Roth eller något sånt där, som bara lutar sig mot det man har sett tidigare och sitt eget filmnörderi. Ja. Jag, istället för att bli liksom som Toby Hooper var när han lyckades göra Texas Chainsaw Massacre och fånga liksom en heltidsanda. Jag tänker på att är det någonting jag skulle vilja göra om jag någon gång gjorde en film, så skulle det vara att hitta en ton som på något sätt kanske inte nödvändigtvis har med storyn att göra, men som ändå är det som man tar med sig som tittare därifrån. Och hur skulle den tonen kunna utveckla? Ja, för det bästa exemplet jag har pratat om det på Vacancy-podden, nämligen när vi pratade om den filmen också, som kom sommaren 17, It Comes at Night, som fick mig att vilja springa ut i salongen eller i princip kasta mig framför en buss när jag kom ut i salongen. Eftersom den har en skräckfilm om en nära framtid där något virus har brutit ut som gör att man är jätterädd för att bli smittad om man isolerar sig och bla bla bla bla bla. Den drabbade mig väldigt hårt just efter att den bara slog an en ton av fruktan och ångest nästan. Jag blir för jag har lite hoppat den, jag vet inte varför, jag blev jättesugen på den nu. När du pratar om tonen så är väl det senaste exemplet på en film där, även om det var uppdelat, men jag föll för tonen. Jag har faktiskt sett om den flera gånger bara på grund av tonen, för manusnörden i mig stör sig som fan på många manusval. Vilken film tror ni att jag pratar om? Emil kan gissa. Du säger att en film som kom nyligen, och då då för att vara lite elak skulle man kunna säga att för dig Gustav så är det en film från 80-talet då kanske. Ja, nej, senaste 5 åren i varje fall. Men det är faktiskt, men jag kan säga, vi behöver inte ha någon gissningslek. Det är It Follows, som jag verkligen ser om på grund av tonen. It Follows. Ja, och inte på grund av de jättekonstiga manusbesluten. Och det, men den tonen sitter verkligen i mig. It Follows slår också an en nästan apokalyptisk ton på något vis. Ja, och det är lite jag gillar den här stumma tonen som att man hör, det är som att man hör så här en ringning i öronen genom hela filmen nästan. Mm. Att det är så tyst. Ja. Och det är det jag skulle vilja hitta absolut att en slasherfilm, för det finns det givna regler. Men man måste nästan ta med sig någonting eget som man kanske bara låter sin egen ångest skölja genom ett projekt. Men vill du, kan man säga då att du pratar liksom om att, och jag kanske missförstår nu, men pratar du om att på något sätt ta slasher-genren på allvar så att vi inte börjar vara, alltså det 90-talets lite popkulturella slasher? Och jag som lekman kan ju säga att jag upplever lite samma. Jag blev besviken när Scream kom. Den fick ju jättebra kritik och publiken älskar den. Men jag känner att den tar inte sig själv på allvar. Det gör att jag lite halvloggar ut. Det vill säga, det blir en helt okej trea, inte mer. Jag känner samma sak när jag ser Fredag den 13:e och inte riktigt kan ta på allvar att den här långsamma gubben med en kniv hinner ikapp alla. Vilket är charmen, förstår jag. Men det Erik pratar om nu, och som jag antar att Magnus håller med om, det är att man ska hitta den här tonen som gör att det känns trovärdigt för oss som annars inte riktigt tycker att slasher känns trovärdigt, det vill säga perceptionen. Och jag tycker att Halloween, alltså den första Halloween, lyckas också få till en ton av att Michael Myers blir den här rädslan i mörkret. Alltså att har jag haft ett fönster på glänt så kan en mördare ha slunkit in som gas. Alltså det är mer ett fantasifoster, det är bualappen som vi brukar prata, eller The Boogeyman. Den har också ett spår av den där tonen av en fruktan, av en rädsla, av en slags primal ångest. Och det är den jag skulle vilja komma åt. Och helt rätt, den finns i It Follows, den finns i It Comes at Night, i Halloween, och den finns i fler filmer. Men det är de jag tänker på mest just nu. Och jag tyckte ett anslag, jag skulle vilja säga en så här stämgaffel jag skulle vilja slå mot mitt mixtativ nu, knyter lite grann till det tidigare avsnittet ni gjorde här med Julius om det här workshop-tanket kring ett manus. Då ni pratade om de här silosarna på Island. Jag tror det kan vara på Svalbard de är, om jag ska vara petig. Där de har valt att spara en massa fröer och sånt för framtiden. Att jag läste en artikel att på grund av den globala uppvärmningen så håller de där silosarna på att gå åt helvete för att det blir för varmt runt om. Okay. Så vi slår an den tonen nu. Sätt igång, ni är kreativa. Kör. Men jag vill bara stanna upp vid, du sa någon sorts norrländsk boogeyman precis. Bualappen. Ja, men det är lite för lökigt att spinna någonting. Nej, men det låter bara som att det skulle kunna uppfölja till Svarta Madame i alla fall. Ja. Ja. Ja, men vadå, tonen, hur menar du med tonen? Alltså just så att jag bara fattar. Ja, men ska jag förklara det igen? Det här med att den globala uppvärmningen håller på att fucka upp de här silosarna. Jag är en person som är extremt hårt drabbad av klimatångest. Upptagen här. Jag tror Magnus fick besök på rummet. Ja, det kanske var buamannen. Bualappen. Det är som när min Chandler Joey bästa vän, vi har bott ihop, plötsligt för några år sedan när jag lyssnade på Fredrik och Philips podcast och han dyker upp i avsnittet, för han jobbade som projektledare. Och där jag hör ju bara hans mummel, men jag tänker inte på att det är han. Men så säger han, det där var Henrik Urbom, vår projektledare. Och det blev så surrealistiskt. Att säga, just det, han är där. Men, ja. Mina så här gamla barndomskompisar jobbar på sågverk och sånt. Dina dyker upp i Fredrik och Philips podd. Men där, han är udda. Han är faktiskt en Erik Nyström som så här, utbildad ekonom som bara på ett bananskal har hamnat in i tv-världen genom Lyxfällan och sen har varit så här pålitlig. Människa, där kommer väl liknelsen med dig, så att han har liksom bara fått större och större ansvar i hierarkin. jag ska dra tillbaka det här till där vi var innan Magnus fick besök på rummet. Ja. Att jag, det här med klimatångest som jag har, jag ska nämnas bör som en bakgrund här att jag åkte nyligen på en längre biltripp till Östersund och lyssnade på en bok som heter Learning to Die in the Anthropocene. Väl framme i Östersund så såg jag den här First Reformed-filmen. Och båda de handlar ju egentligen om att vi som civilisation är körd. Om det sen är 10 eller 20, 30, 45, exakt var vi är, hur många år vi har kvar är väl upp till var och en att tolka. Men vi har bränt den här planeten, det spelar ingen roll vad vi gör. Den kommer att gå under, den kommer att bli självuppvärmande. Före det kommer vi att ha fruktansvärda klimatkrig. Men om detta, om du pratar om sorts ton här, finns det någon slasher som har den här tonen? Ja, men en apokalyptisk ton, tänker jag. Liksom att vi är körda, vi kommer att dö. Frågan är när. Frågan är om jag kanske har turen att dö före det. Det är väl lite det. Hoppet om att slippa uppleva det. Och samtidigt ångesten över att, i alla fall för min del och för Magnus del som har satt barn till den här världen, att behöva stå till svars inför dem för att man har satt dem till den här världen. Det är väl typ den känslan jag skulle vilja få in i en slasherfilm i sådana fall. Och om vi sorterar upp det så då tycker jag direkt att precis, vi har den här, för då har vi direkt också en apokalyptisk liksom värld kan man säga. För slashers brukar ju spela på att utspelas i vår omedelbara nutid, eller hur? Mm. Och det kan ju den här fortfarande göra, men huvudkaraktären och omgivningen måste ju på något sätt ha den här ångesten över att så här, vi ska ändå dö. För det blir ju en kreativ lösning här, att så här, okej, hur ska vi känna att det blir ett helvete när den här slasher-personen dyker upp? Så på något sätt måste ju bågen då vara att det är människor som skiter i på ett lojt sätt. Alltså som Erik går ändå till jobbet, skiter i det, men har en groande ångest i sig själv. Och så kanske väcks till liv i slutet av att behöva försvara sig mot en omedelbar död. Förstår ni vad jag tänker? Mm. Absolut. Jag tänker bara, okej, för att jag tänkte också just på det att ja, men slashers brukar utspela sig i vår verklighet och vår nutid. Ja, men du vet, så, Emil, det här är vår verklighet. Ja, precis. Okay, vi pratar inte om någon så här postapokalyptisk värld mot bakgrund av stämningen. Mm. Men kan inte vara så här då? Jag tänker vi ska försöka hitta en gimmick, det är viktigt. Och jag tycker vi ska försöka hitta en plats och sådär. Och kanske en karaktär och sådär. Men jag tänker på, kan inte filmen på sig vara mot bakgrund av någon sån här skogsbranden och sånt där då? Mm. För slashers brukar utspela sig här typ balen eller julafton. Ja, men jag tänker eller midsommar, alltså något sånt där. Tänk att den utspelas liksom på allhelgona och det är jättevarmt. Bara en sån sak. Ja, typ där. Eller inte jättevarmt, men så här varmare än vanligt igen, känslan. Och om man ska ta det till extrem, borde det inte vara så här typ varmaste dagen på året? Något sånt där. Ja, och det alltså, typ är det är så här, alla svettas genom hela filmen. Ja, och men den utspelas, de har jag sett det liksom ljus på farmors grav i t-shirt. Så det blir någon sorts svensk spegling av Halloween nästan. Mm. Alla helgons svettiga natt. Har vi varit, hur varm har den närmaste alla helgon varit? Förväntar du att jag ska veta det här? Ja, men jag tänker just om den ändå ska vara i nutid så måste vi få någon så här realistisk förankring i det här. Att det är liksom, för jag tänker till exempel någonting folk hade känt igen lättare tror jag som publik är en julafton där det inte finns någon snö. Det klagar ju folk alltid på trots att det har varit så även när vi var barn, men den känslomässiga upplevelsen är att så här var det aldrig förut. Vilket också lite stämmer då, eller hur? Enligt dig, Erik. Mm. Mm. Men så här, snarare att det ska vara en så här varm julafton där folk plötsligt bara, det är för varmt, vi kan ta av oss t-shirten. Att det är något ännu tydligare så, jag vet inte. Mm. Jag börjar tänka på lite på Scream då, en film som tydligen Gustav var besviken på. Men du vet, när det blir utegångsförbud i den filmen. Mm. När det blir som ett så här tomt, laglöst land där... Där nästan Ghostface, mördaren där, kan härja fritt nästan. Det taggar jag på att vi inget, kan låna. Det finns inget som kan se honom eller stoppa honom riktigt. Utan på något sätt blir ju alla offer... Byterna blir lättare för dem nästan på grund av det utgångsförbudet. För att samlas alla ungdomar i ett hus långt borta och ingen är där och ingen rör sig runt i stan och så här. Samtidigt som jag tänkte på det här nu när det var... Nu när det var med skogsbränderna och även översvämning i USA och sånt. När det också blir ett laglöst land, det blir du vet... Folk gör inbrott i butiker, de snor allting. Alltså man kan ju finna att det kanske utspelas under någon sån där. Alltså nu har det varit men skogsbränderna tycker jag är en bra grej att ta vara också ha i bakgrunden. Kanske att de, där det var en skogsbrand i somras, att det är ett ganska schysst skådeplats. Alltså en jakt genom en brandhärjad skog är ju en jävligt nice cinematisk skådeplats, tänker jag. Precis, och om det ska vara just den här, om vi skulle gå på jul då istället, vinter, då bör vi ju vara i norra Sverige, tänker jag. I alla fall ute på landet, där du har liksom ängar och åkrar och sådana grejer, som stora fält som brukar vara snötäckta helt enkelt. Mm. Den är ju rätt snygg. Skogsbrand i Norrland på vintern. Det är ju verkligen, alltså där finns ju klimatångesten verkligen. Mm. Men skulle det vara möjligt förresten, Erik, du som har läst de här böckerna? Att en stor skogsbrand bryter ut på julafton i Kalix. Kanske inte i år, men det är så oförutsägbart just nu vad som kommer att hända. Mm. Men ja, absolut, vi kommer att få ett extremare klimat, vi kommer att få stora omställningar. Och det kan gå fortare än folk tänker, det är ju det du har ångest över. Så att då är det inget problem i att det här utspelar sig 2 år från nu. För det är det du vill förmedla. Liksom. Nej, alltså, det behöver inte utspelas så långt fram att vi måste ha så här konstiga V-sydda tröjor och fula frisyrer. Utan att alltså, det kan fortfarande, folk har fortfarande en iPhone X. Ja. Som inte ens har jättedålig batterikapacitet. Nej. Just eftersom i takt med att liksom, så, saker tina upp så kommer saker accelerera och bla bla bla bla bla. Och det kommer ju även att leda till konflikter världen över. Så sånt kan man ju ha med som ett bakgrundsbrus också. Vad har precis, vi hittills då, Emil? Ja, vart vi står nu är ju då, som det verkar, en slasherfilm som utspelar sig i Norrland under vintern. Möjligtvis på julafton, även om det känns som att julafton är tagen lite. Men det kan ju vara den här mellandagarna. När alla åker hem, då kan ju folk åka hem till sin by uppe någonstans utanför Kalix. Så kan det vara ett kompisgäng kanske. Nu kanske jag går handlingarna i förväg här. Men det är där vi står. Det är skådespelarna, att det är en stor skogsbrand som har varit eller pågår. Som har varit. Det är det den börjar med i filmen. Det är ju the prior evil, det som händer innan. Under den här skogsbranden så är det ju några ungdomar eller så som... som gör någonting som råkar sluta i ett dödsfall. I skogsbranden, ja. De kanske försöker dölja det genom att elda upp kroppen, men de gör det i en tid när allting fattar eld. Ja, eller att de lurar in den lågbegåvade i skogsbranden eller någonting. Och sen finns det någon som vill hämnas den här? Eller är det eventuellt den som har kommit tillbaka sönderbränd? Vänta, det här gillade jag. Den just lågbegåvade, alltså lurat in. Är det den eller någon som vill hämnas? Där taggar jag direkt. Som att det kan vi använda oss av. Ja, de gjorde det 1980, en film som heter Friend 13. Men jag tänker på att om det här är exempel en skogsbrand som liksom har förstört en hel by, en hel stad. Alla känner någon som fått allting förstört på den här branden. Ja. Mm. Och den är då startad kanske lite likt jag vet hur det var förra sommaren, alltså att några har startat den här branden och de är skyldiga till det. Och att det kan ligga och trycka där, att vem som helst i den här byn kan vilja hämnas. Mm. Och då kanske med att de har någon har dött där, eller att de har lurat in den här lågbegåvade. Där har vi en bakgrund. För de brukar ju vara skyldiga till någonting. Mm. Ja, men de ska ju ha gjort någonting som kanske var i ungdomens oförstånd, men som får konsekvenser som är större än vad de kan hantera, så de väljer att fly från det. Och sen kommer det då tillbaka. Ja, och några av dem kanske, det här ungdomsgänget, early 20s. Någon jobbar kanske på Skogsverket där uppe i den här byn. Sågverket. Medan någon kommer hem nu över jul och studerar i Lund eller i Luleå eller i... Jag tänkte också på den här hemvändande personen. Låter ju som våran final girl här. Ja. Som återvänder till Kalix. Varför du har fastnat på Kalix? Vi har en vän därifrån som heter Tony Savl. Mm. Som älskar att höra sitt namn nämnas i den här podcasten. Du tänker att den här hemvändaren ska jobba som statistansvarig på en massa mediokra svenska produktioner i södra Sverige. Ja, precis. Det klassiska har varit att kanske hon har sökt akademiska medan resten av byn är kvar i timmerskogsjobbande och allt vad man nu gör där uppe. Hon har sökt akademiska, men och har inte vågat säga till någon att hon jobbar som statistansvarig inom filmbranschen. Ja, att hon hoppade av skolan en månad efter men ändå stannar kvar. Kan vi inte döpa henne till Tanja. Tonja eller någonting också? Ja, jag tänkte också på det. Tanja, det finns ju någonting ryskt där i. Tanja. Ja, men då är det ju också lite jägarna. Ja, precis. Ja, jag undrade om vi hoppade lite snabbt dit, tänkte jag direkt. Vill du skippa hemvändaren här, eller? Ja, jag undrar om. Eller ska vi ta det? Men vad händer om det är en person som stannar kvar det handlar om då? Mm. Medan kompisarna åkte till Umeå och pluggade och kommer hem igen. Och hon kanske känner sig... Fan, jag borde också tagit den chansen och stuckit, men jag måste vara kvar här. Något sånt mindervärdeskomplex kan inte gentemot sina kompisar som nu vars dialekt har börjat skavas bort. Eller jag vet inte. Något sånt där, att man mer... Och så måste vi komma ihåg tonen här också. Kan ju gå igenom i de beslut som karaktären har valt att ta. Mm. Eller jag bara slänger in nu lite från vänster där. Det här kan inte, men kan det handla typ mer om vi pratar om det här med att jorden är på väg att gå under, enligt Erik Nyström. Så enligt en enig forskarelit. Ja, 97% av alla forskare är överens om det här. Vi har väl ändå 20 år på oss. Ja, men 20 år kommer det. 20 år till kommer du ha, Emil. Dags att inte skaffa barn under de 20 åren. Hur som helst. Definitivt. Så jag tänker på, kan det vara så att det är ett gäng biologer eller någonting som är uppe i den här skogen för att, alltså att det har någonting med klimatet att göra. Alltså att våra, lite som The Thing, eller typ att våra huvudkaraktärer är en grupp som jobbar just med de här frågorna. Blir det övertydligt då? Eller ska vi komma ihåg att det här är en slasherfilm som gärna får vara lite övertydlig? Jag tänker lite så, ja. Samtidigt också brukar det vara tonåringar som inte tänker på så mycket som det handlar om. Mm. Jag tänker att vi måste ändå tänka på att hålla hela den här ångestton, alltså faktan eller bakom ångesttonen ska ligga i bakgrunden, men ångesttonen ska vara där som en rundgång genom hela filmen. Men det den kommer ifrån får ju inte synas för tydligt. Jag tänker It Comes at Night nu, som jag har droppat, så tror jag den handlar mycket om liksom fade to black, fada upp till någon som ligger och inte kan sova, fade to black grejer. Tittar man på det för noga, om man ser mekaniken, så kanske ångesten går förlorad. Jag var inte jätteförtjust i den filmen. Hur som helst, Jag tänker du har inte förstått hur illa det är, Emil, det är därför. Har vi en gimmick? Ja, det var det jag tänkte också. Vi måste ha gimmicken. Vi måste ha antingen en mördare med... Vi kan ju gimmicka till mördare. Vi har ju Freddy, eller, vi har Chucky. Det finns ju ibland att gimmicken är att mördaren är knasigt. Så det är ju inte... Och jag vill samtidigt inte att vi ska hamna i det här som ni nämnde tidigare, att det ska bli jägarna. Alltså att det ska bli skojigt med hur tokiga de är i Norrland. Utan att den ska ju vara relaterbar för någon som även bor i Eskilstuna. Precis. Nästan så att den som går ut från filmen känner att varför satte de den ens i Norrland? Mm. De var helt vanliga. Mm. Jag tänker prova och sätta in en liten grej här och se vad som händer. Skogsråt. Jag är direkt på, för att jag har skrämt upp mina gudbarn som är trillingar. Så deras mamma kom för några år sedan och sa: sluta om berätta det där jävla skogsråt. De kan ju inte sova på nätterna. Och jag är från Trollhättan. Jag känner bara till Saab och Macken. Mm. Skogsrået var ett, någon slags skogsväsen. En vacker ung kvinna som lockade ut typ jägare, vilket ju hedrar henne. Eller andra som vandrade i skogen och med sin skönhet. Och sen, jag vet inte, dödade hon dem eller bara lurade ut dem längre i skogen tills de svalt ihjäl. Ja, och för mig är det den här klassiska, men det kanske är för att det var med Äppelkriget kort. Alltså så här, vänder ryggen till och då har hon bark eller sten på ryggen. Och då... Hon är en urholkad trästam på ryggen, är väl grejen. Hon ska vara som en tom trä, alltså att hon är gjord av trä på något vis, om man ser ryggen på henne. Mm. Hon är så här supervacker och... Lockar som näcken typ. Men blir helt enkelt, tänk, i och med att... så här, John Bauerska målningar av den här kvinnan som sköljer håret i någon trollsk kärn. Så är typ jag tänker lite på vad The Carpenter så gjorde den. Den Master of Horror, alltså när Jennifer. Ja, det var Dario Argento som gjorde. Ja, den om hon som är så här, superhet och alla vill ha sex med henne, men hon har ett konstigt utseende. Är det inte så? Otäck film. Det är någonting som är ja, men jag förstår vad du menar. Det är 10 år sedan jag kollade på det. Ja. Okej, men skogsrået kan ju vara någonting. Att den sägen om skogsrået finns där. Finns i den här stan. Folk känner till det, folk pratar om det. Och så får du vara så här: kan det vara skogsrået? Ja, för det jag tänker så här, om det är någonting som händer här i början av filmen, det är en skogsbrand. Jag tycker ju själv att det är en bakgrunds setting liksom, lite grann, som kanske då kan komma tillbaks i slutet på något sätt, som är mer, om det är någon som ska tutta eld på något, så kanske det borde vara mer i slutet då. Snarare att hela stan är lite så här kolsvart och allt är bara lite jobbigt och man försöker komma tillbaka på något sätt. Och det som händer här då är kanske att någon ung kvinna är med om någonting med ett gäng ungdomar. Och hon är den som liksom faller offer för en olycka. Hon kanske ramlar någonstans i någon lek och elden kommer och sveper över liksom. Mm. Och när någonting kommer så kan man ha det här lite bränd, ja, men kan det brända vara på ryggen grejen liksom, kanske. Att, ja, jag tänker mig nu att okej, så nutid i filmen. Så är det bara typ skogarna är borta eller brända. Så det är typ, ja, stora delar i alla fall nästan. Så, ja, precis. Och det som varit innan då är att det här fröet till vad hela filmen går ut på, alltså det här Jason drunkna, det är när väl branden, vi börjar med att det brinner. Mm. Och så kan det inte vara bara några som måste fly därifrån, för jag har ju sett så här filmer från när det brann i Portugal och i Kalifornien och sånt, när, alltså det är nästan så att det är nästan filmiskt, typ, det är nästan Dantes peak i hur nära de är att dö, du vet. Och att det kan vara någonting att de lämnar en kvinna bakom, inte för att de vill, men att de är så här: vi hinner inte säga till henne. Alltså, vi säger att någonting händer, att elden kommer så fort att de offrar henne och känner skuld inför det. För jag vill helst inte att det blir så här typ vi dödade henne eller vi nej. Alltså det blir så här, eller alltså för mig, jag tycker nästan det är bättre att de känner sig jävligt skuld för att ha gjort någonting som var så här. Vi alla som ser filmen kan känna att fan, men hur hade vi gjort? Jag gillar det här. Det här vibrerar på rätt ton. Det här med underlåtenheten att faktiskt ta tag i någonting. Limmar ju bra med den här känslan jag vill åt också. Att vi bara... det är bättre för mig om jag låter bli. Jag kör bara på. Att man inte väljer att liksom ringa till hon som är där eller någonting. Eller att man... hon som inte har något... jag vet inte. Hon som behöver lite extra hjälp för att uppfatta skogsbranden. Hon kanske är blind. Jag vet inte. Ja, men vad som helst. De släpper henne precis som vi släpper klimatet. Ja. Ja, men jag ser mig framför mig att de är kanske i en skog tillsammans. Lite borta från civilisationen. Kanske att de är ett jaktlag. Jag vet inte hur det funkar i Norrland. Men vi skiter i jägarna i och med att... Ja, men jag kan inget annat om vad okej, de har varit på någon träffa thailändska fru-träff. Hur som helst. När de är typ 17. Men de är ute i en stuga, ser jag framför mig. Hon är ensam kvar i stugan. De är borta och gör någonting. Elden kommer. Ja, och de tar båten och de typ på andra sidan henne. De kärnan. Ja, men de ringer den ändå. Och hon är så här, kom och hjälp mig, elden överallt. Men de väljer att sticka. Mm. Så att det verkligen är det här att hon ber att så här, alltså, ni måste komma och hämta mig. Men de vågar inte riskera sin egen säkerhet för henne. Den älv också, de är på en båt, de är ute och typ fiska eller någonting. Och hon står på stranden och lågorna kommer och de vänder inte tillbaka. Där någonstans har vi det. Precis, precis att de ser henne brinna upp i princip. Mm. Ja, och motiven kan ju vara olika i det här gänget av skuld. Alltså att någon vänder tillbaka på grund av att den människan är rädd. Någon annan för att rädda sin skog. Alltså du vet så här, alltså det brinner ju. Man måste rädda sitt eget först och allting. Alltså så att man, de har alla olika motiv till varför de bär skuld, om ni förstår vad jag menar. Mm. Och tycker varandra ha mer eller mindre skuld också, kanske. Precis. Och sen då, okej, så hon dör. De här gänget vet om vad de har gjort och alla känner skuld och det har påverkat alla olika. Någon sticker till Umeå och pluggar, vill inte vara där. Någon stannar kvar och så här. Och i nutid då så har den här skogsbranden har påverkat alla, för det är hela den här byns industri är borta. Ja, som var skogen och det. Men då är det inte längre, det behöver inte vara deras fel då. Det handlar mer om den här personliga skulden att hon är död. Det handlar inte om att någon har råkat elda upp skogen. Utan skogen brinner för att det är Erik Nyströms postapokalyptiska slut på vår jord. Precis, och Erik Nyström och 97% av forskarnas slut. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, men vi har ändå 20 år på oss. Nu kan ni få prata om Halloween ett tag till nya Halloween. Jag tänkte gå på toans sväng, så vi tar en liten... spela paus. Någon jingle här, Emil. Okay. Eller någon liten pausmusik. Lyssna inte på Erik. För det jag kan säga ändå, jag tror faktiskt att eftersom Erik pratar om den här tonen och inte ta det så här med lätt hand, jag tror att han kanske kan gilla vissa delar av nya Halloween just på grund av det. Mm. Att den ändå tar sig lite så här. Alltså det är ju lite It Comes at Night look-känsla på vissa bilder i filmer och sånt. Det är lite skog och lite det här mörkna torpet eller huset som de är i slutet och så här. Ja. Så det är skönt. Så alla våra lyssnare kan ju också då, som inte har sett Halloween kan ju gillar ni postapokalyptiska toner så. Ja, precis. Är ni sugna på den här filmen vi pratar om så kanske Halloween skulle passa väl. Det är så här någon sån Netflix rekommendation. Ja, verkligen. Har ni sett Skogsrået så kanske ni också borde säga Halloween 2018. Ja, precis. Och Step Brothers. Det är så Netflix jobbar. Ja, ja, det är så, för Netflix har så 20 filmer att välja mellan. Så det är så här, ja, det är så dåligt Netflix. När Erik kommer tillbaka, vad ska vi slänga på honom då? För nu känns det som att vi har en setup. Hur ser... För det känns som att dels att det här gänget inte är så här ett gäng grabbar, utan det är en blandning av kvinnor och män, eller hur? Ja. Precis. Ja, precis. Hur lång tid är det från att den händelsen, bakgrundshändelsen, till att de kommer tillbaka? Det har inte jag riktigt fått grepp om. Nej, precis. Det känns ju som att, så här, att alla liksom skingras lite grann. Det gillade jag mycket bättre än hemvändaren ensamma. Utan att jul är ju precis det tillfället där vi från mindre städer möts igen. Liksom. Och det kan nästan börja då med den här, jag vet inte om ni har det i Norrland, men i Trollhättan så brukar man ju gå ut på juldagen. Och det är då man springer in i alla gamla klasskamrater och om man har tur något gammalt ex. Just det. Så är det även på, jag har ju bott på Gotland i flera år och juldagen är en sån klassisk där man hoppas springa in i den gamla kärleken. Mm. Just det, så det är juldagen som vi fokuserar kring. Och det är sån tillfälle också där man kan få, i de här mötena som sker den dagen och allting, det är då också man kan få lite exposition och lite, du vet... Hur har byn påverkats av att skogen är borta och hur... Och den här exakt, information. Inte bara träffa kärleken som jag alltid pratar om, utan man får information, uppdateringar. Exakt, som Magnus sa, juldagen sitter ju, eller hur? Absolut. Och det kan ju också, det kan ju vara någonting att om den här kvinnan då var den som ensamt gick bort, för folk brukar ju inte dö i skogsbränder i Sverige, men vetligen. Kan inte vara typ att byn nästan lyft upp henne som att de inte låter heller det här gänget av tonåringar 20-somethings glömma bort henne. För att hon liksom är, inte kanske har fått en staty, men att... Det finns ett plakat i alla fall någonstans. Ja, och folk pratar om henne. Hon kanske var en viktig person eller en person som hon kände. Ja, och så här lappar. Vissa aktivister sätter upp never forget-lappar. Always remember. Och det var hon som var Lucia kanske och sådär i, alltså att, ja. Just det. Jag gillar ju fortfarande att, så här, att hon var blind, fast det blir fel med kanske med tematiken att det är de andra som är blinda, men att säga att hon visuellt var blind, men att hon var någon som kände till liksom det här klimathotet eller någonting, jag vet inte. Alltså som... att vara, det kanske, det skulle kanske kunna på något sätt vara annars en anledning till varför de lämnar henne, att hon är så här, du, vi kan inte ta med dig för att du är sängliggande, eller vi kan inte ta med dig för att din rullstol, man är inte sängliggande för att man är blind, men jag tänkte det kan ju vara en anledning till varför folk säger don't remember, alltså, eller ja, kommer du ihåg henne, men, för att hon, men jag menar, tänk om någon skulle ligga med, nästan, tänk om någon har legat med, jo. Jag hör dig. Tänk om man hade legat med bruten fot, säger vi. Och så, och skogsbranden kommer. Men uppdatera Erik lite, Emil. Ja, jag pratar vidare. Jag tänkte att ni pratade om Jamie Lee Curtis. Och... ja, nej, men vi fortsatte. Och vi tror att du kommer gilla det vi kom fram till. Det vi kommer fram till är att det är den här juldagen när gamla kompisar ofta träffas och dricker alkohol. Och där finns, om det då utspär sig på den här juldagen, så finns det goda möjligheter också till att folk kan prata om branden, folk kan prata om skogen och den näringen som är borta och så här. Och sen pratar vi om att den här tjejen var den som ensamt gick bort i branden, så att hon, den här byn, det samhället låter inte heller tonåringarna glömma henne för att hon lyfts upp på något sätt. Det finns ett plakat, det finns, folk pratar fortfarande om henne för att hon var den som gick bort. Mm. Vilket skiljer då från, jag vet, urförra sommaren där det var någon halvalkis som körde på som ingen bryr sig om. Ja, då kan du ju faktiskt börja bli vem som helst också. Som... Alla i byn har haft en relation till henne på något sätt. Ja, just, men det är Magnus menar. Det är Laura Palmer-grejen här. Ja, precis. Både, även om den är en faktisk relation liksom innan hennes död, så har de ju definitivt den nu. När hon är död. Mm. Bara som att vara en bybo liksom, eller en stadsbo liksom. Mm. Okej, men hur ska vi börja, behöver vi gå igenom karaktärsgalleriet av det här gänget, eller kan vi gå på, försöka definiera mördaren, för mördaren är ju viktig i en slasherfilm. Ja, vi går på mördaren, för jag tror alla, jag tror även lyssnarna ser. Precis, som alltså går vi på karaktärerna så blir det mer luddigt. Utan jag tror alla ser sina egna karaktärer här. Vi förstår den setupen. Det är de i ett follows eller så liksom. Mm. Precis, eller jag dödade dig förra sommaren, eller vad heter den? Jag dödade dig förra sommaren. Ja. För att hålla tonen så är det ju, för att hålla tonen så är det ju mer it follows än det här wisecracking scream-gänget. Absolut. Precis. Ja, men de hade ändå skuld, det var det jag tänkte på mest. Mm. Mm. Ja, precis. Men okej, men vem är mördaren då, Magnus? Ja. Vem är mördaren? Det här var ju din uppgift att ta just fram mördaren. Alla fick ju varsin uppgift innan programmet. Ditt var jag att ta fram mördaren. Just det. Ja, alltså vi som publik ska ju tänka att det kan vara hon. Definitivt. Det måste, men då måste jag ska vara ärlig här. Jag som inte har då slasherkunskap. Jag har redan tänkt att det är ju hon. Men det är ju det jag förstår på er. Att nej, det är det inte. Men jag och publiken ska hela tiden tänka, alltså att det är den logiska fortsätt. Men då måste man ju ändå på något sätt sälja i filmen att det ändå finns möjlighet att övernaturligheter finns i den här verkligheten. Eller, för det är inte så att man tror att hon har överlevt och dödar, utan man tror då att hon har blivit skogsrået. Ja. Nej, men precis, men i The Burning och alltså det är ju folk som brinner och ramlar ner för stup och vad som helst som kommer tillbaka ändå och hämnas liksom i slasherfilm. Deformerade men ändå vid liv och fyllde av ett ursinnigt hat mot dem som petade ut dem från, svek dem och gjorde dem till en outcast. Men de behöver inte vara en hämndlysten ande för det. Men är siktet exklusivt inställt på vårt kompisgäng som kanske är skyldiga? Eller är det så att under året har folk börjat försvinna? För ska det finnas en legend om det här skogsrået? Ja. För då måste ju fler ha dött i byn hur som helst. Nej, det måste nog vara specifikt det här gänget om det ska vara i slasher-genren. Annars är vi lite i Stephen King eller liksom Elm Street. Då finns det i alla fall ingen legend om den här personen. När de kommer tillbaka till jul så finns det ingen legend eller myt om skogsrået eller kvinnan. Vi får väl börja. Vi får väl väldigt tidigt få ett mord, helt enkelt. Så oftast så är det ju liksom, i en slasherfilm så blir det ju liksom den här första prior evil, alltså det som har hänt någon, som har utsatts för någonting, som kanske kommer tillbaka för att hämnas eller vad som helst där. Det finns någonting i förr i tiden. Ja. Men ofta har man ju också en presentation av att hotet är faktiskt tangible, det finns här och nu liksom också. Ja. Så någon lär ju dö på vägen nästan i tågkupén på något vis. Ja, precis. På väg upp. För det är också en, jag pratade om att en regelstyrd genre, så The Prior Evil som det kallas i engelsk litteratur som både jag och Magnus har tagit del av kring genren, är ju då det som hände med skogsbranden då den här kvinnan omkom. Men då gäller det också att presentera att evil is now på något vis, alltså att någonting finns nu. Det är ganska viktigt att få det tidigt i filmen. Och sen exakt hur man disponerar det här är ju lite konstnärlig frihet. Man kan berätta the prior evil ska finnas där, men du behöver inte börja med att berätta det nödvändigtvis. Det kan komma utpytsat under berättelsen, det kan komma som en stor vändpunkt eller hur man vill, men det är nästan viktigare att tidigt etablera att det finns ett hot här och nu. Alla karaktärer vi träffar är under belägring. Men anslaget brukar ju ta sitt avtramp i det som hänt då. Ja, det är vanligast. Eller i och för sig, Terrapensut gör det inte. Men Onda Dockan gör det, och Fredag 13 gör det, och Halloween gör det. Och Scream gör det ju däremot inte. Utan den börjar ju med att etablera att någonting händer här och nu. Och sen får vi liksom ledtrådar till det bakomliggande under hela filmen. Okej, men då tycker jag det ändå är rätt skönt kanske att börja här och nu. Att folk kommer hem till den här staden där det är kalhyggen och svart sot. Där man ser den här bilden med den här bilen, helikopter bild på en bil som åker på en väg och det är skog på sidorna. Ni har sett den i Jägarna säkert. Men så är det bara, du vet, svarta, du vet. Men familjegårdar och brunnit och allting. Alltså alla är påverkade. Mm. Precis, och allt har inte byggts upp eller fixats. Så det verkligen är de här nedbrända husen och sånt. Och skogen som de åker i. Det såg vi i starta filmen. Kanske röd-orange glödande text. När vi presenterar regisserade av Mikael Hofström. Mm. Men ibland hjälper det lite också. Alltså just nu när vi spånar. Så kan vi bara hoppa till. Hur ska den sluta? Mm. Alltså för då kan man hitta det övriga. Jag ser ju framför mig någon form av konfrontation i det här. Alltså eldhärjade skogen, det här apokalyptiska kalhygget, det som nästan känns som en annan planet eller en annan värld. Att där sker en slutkonfrontation. Och någonstans måste vi ta ställning till om vi tänker att det är ett övernaturligt fenomen, att hon har kommit tillbaka. Men någonstans får jag vibben att vi har stryker det. Att det här är istället någon som väljer att hämnas henne. Men det måste nu att så här, är det övernaturligt eller är det som i Scream att det var så här, ja men det är några riktiga snubbar liksom. Ja. Jag anser ju att det finns det tredje valet. Det övernaturliga valet tycker inte jag är att hon återkommer. Det är bara slasher trope liksom. Mm. Mm. Det där klarar man tydligen. Det finns ju också något slags så här, kan vi gå hela vägen med att de här gamla skogsråna eller liksom naturen börjar hämnas liksom. Det är ju en tredje alternativ. Den lågbegåvade är naturen, alltså som luras till att dö, som inte är lågbegåvad men som utnyttjas, och det är det som skogsrået och möjligtvis andra då reagera på liksom. Lite som i Nightbreed, Clive Barker. Ja, men så här, hämnden är egentligen inte för det då några utsatte henne för, utan hämnden är bara mot människan, och det är egentligen skogsrået som kommer tillbaka. Ja. Och Clarice är skruden av en slasherfilm. Och så tror man, och så ser man, får kanske någon flashback till den här stunden när de är ekan där på vattnet och bara, vi måste lämna dig. Och så att hon hör någonting, att man får en flashback sen mot slutet, att hon hör något i skogen redan då. Mm. Eller ser något. Hon, alltså, förstår man, alltså, att, who are you? Så då förstår vi liksom att det fanns någonting då, eller att hon blev en del av det, eller att det var hon som egentligen inte ville att hon var kvar, förstår man, att hon inte blev kvar lämnad, utan att hon valde att vara kvar för att bli en del av, för att hon blev lurad av skogsrået eller något sånt där. Alltså att man, någon sorts twist där kanske. Hon lärde sig dö med apokalypsen. Ja. Så någon står och skriker, men gå inte in i skogen igen. Sim. I båten också. Ja. Exakt. För man är, här står det att skogsrået är ofta skogens kvinnliga härskarinna, råder de vilda djuren som hon ibland skänker till dem som hon behagar. Hon lockar vandrare vilse och förför män som hon fattar tycke för. Hon är smeksam och inställsam. Hon verkar inte... Ja. Okay. Det är ju coolt. Jo, men där apropå. Skogens härskarinna, beskyddar av djuren. Det finns ju en cool slutsekvens här. För vi behöver inte tänka på budget. Att det verkligen blir en slags slasher-massaker i slutet. Jag vet inte vad reglerna säger om det. Men där djuren attackerar. Alltså det blir den här branden. Och nu... Nu är vi tillbaka till det jag och du och Julius pratade om för 2 år sedan. Förlåt. Då var vi också inne på djuren som skulle vända sig mot människan. Just det är någonting jag ofta har tänkt på. Men jag gillar det här också på något sätt, att om skogsrådet är ett väsen som styr över skog och natur och allt det här. Det finns ju ändå någonting där, någonting väldigt självklart i att i och med att vi förstör så är hon på något sätt en reaktion mot det. Mm. Ja. Men är vi inne då på att det ändå är övernaturligt, men att Det är inte hon som blev utsatt, personen i sig som kommer tillbaka som Freddy Krueger gör. Eller, nej, men det är det publiken ska tänka. Ska tänka, är det hon som är tillbaka, antingen att hon lever men är brännskadad och vanställd, eller är hon tillbaka som en asiatisk hämndlysten ande? Eller är det någon i kompisgänget som ta på sig rollen som hennes hämnare. Men ingenting av det är sanningen. Så egentligen är det naturen i form av skogsrået som hämnas på det här gänget som egentligen representerar hela mänskligheten för det de svek vi utsätter. Och att då hela det här då att deras kompis dog i lågorna för ett år sedan eller två år sedan eller vad det blir, är bara en red herring. Ja, eller en metafor för vad vi gör mot kanske efterkommande generationer med vårat alltså, aningslösa konsumerande. Så de låter henne dö som vi på något sätt låter framtida generationer dö. Ja, och det räcker att hon är faktiskt en så här, det räcker att tre år yngre lilla syster till någon. Så har man det också, alltså så här, vi låter de yngre generationerna dö. Det blir jättebra. Okej, då tycker jag vi har det nästan färdigt här, men jag vill bara ställa en fråga då kanske till Erik och Magnus först och främst. Vad är den här mördarens, liksom nämligen gimmick igen, men vapen, eller om det ofta är ett stickvapen, har hon något sånt, något speciellt? Det har jag tänkt på också under hela avsnittet. Vad är vapnet och vad finns det för regler där? Kan ni berätta det för mig så att jag, för jag har försökt tänka, men jag märker att, men jag har ingen koll, för ofta ser det så här trubbiga knivar som jag också blir skeptisk så här, Jason går långsamt. Han hugger långsamt. Här måste vi ju passa oss så vi inte hamnar i Ringu-territorier heller. Utan att vi faktiskt håller det här till en form av slasher-tradition. Med någon som utdelar faktiska skador med ett faktiskt föremål. Precis. Men hämta från någon sorts John Bauer skogsvärd. Magnus, din tur. För det kan nästan vara något natur. Det kan ju inte vara typ en kökskniv köpt på IKEA direkt. Det måste nästan vara något naturligt, typ horn eller någonting. Men om vi går till liksom det klassiska, en vässad trästav eller någonting. Ja, eller så här riktigt vassa naglar, alltså då så av trä eller någonting. Alltså att men i varje fall kroppen, naturens kropp som hon ändå är symbolik för. Ja, det kan ju vara, hon kan ju ha med naglar, det kan ju vara som jag sa horn. Det kan vara håret som kanske stryper någon. Det kan ju vara mer något sånt där, mer väldigt väldigt nära och att man varierar vapnet lite grann men ändå ha en tematik genom, ja men vad kan det vara, 5-6 mord här. Att det är i trä känns ju naturligt på något sätt. Och att det är, alltså som man dödar vampyrer med, I guess, fast mycket smalare och längre känner jag än någon slags långsam, äcklig sak liksom. Man kan sticka långt in liksom. I ögat liksom. Den är så stor liksom. Den och jättevass som någon lite grann som en ja men någonting man skulle snida ihop. Vad heter det? Tälja, ja. Precis. Okej, men någonting som man, du vet, i en siluettbild kan nästan tro, men det där måste vara en morakniv och som den där gubben hade i två scener tidigare. Alltså om man ska lägga ut red herrings i byn eller bland de här. Hennes pappa som satt där på verkstaden och jobbade. Vad var det han höll i egentligen? Vad fanns det i hans verkstad? Just när de var där och pratade med honom. Men kan man inte då, i och med att den klassiska bilden är ryggen där av bark eller vad man säger, så skulle vi lätt kunna få in att det är även underarmarna av bark som har spets. Alltså så när hon höjer handen så kan hon ju sticka in där i ögat, i hjärtat. Ja, lite, nästan lite T-1000 i Terminator 2. Just det, men då måste vi ju tänka på att vi har en massa red herrings genom filmen också och försöker skapa en karaktär som kan vara mänsklig också. Precis, och man måste ju kunna på något sätt, som jag sa, på en siluett eller något sätt, tro att det är någon som står där med en kökskniv eller du vet. För vi måste ju kunna visa, alla mord kan ju inte bara vara en död kropp har dykt. Jo, men det var ju Erik inne på där. Alltså träslöjdsläran, alltså trä, något trubbigt. Som in, ja. Alltså, det känns som att det kan lösa sig. Ja. Men då känner jag att vi har egentligen två frågor kvar. Jag vet att jag tror jag la detta på Gustav förra gången, men jag tror vi har det här kvar bara innan vi känner oss färdiga här. Det är dels vi behöver en titel. Vi behöver också en cliffhanger. Alltså den sista, du vet, sista jumpscaren i filmen. Det är det. Och så möjligtvis en logline från Gustav om man vill ge en. Titeln har vi väl, va, Magnus? Va? Rå? Ja. Rå, men rå är ju perfekt. Ja. Ja. Det här är ju för bra. Det här var bättre än en dingningvärld som vi döpte våran science fiction. Hur kom vi fram till det? Jag har inte lyssnat på det avsnittet sen dess. Så att rå är ju jag mycket vet inte bättre. Hur vi kom fram till det, men det var nog anledningen till varför ingen ringde och ville köpa idén. Nej, exakt. Här känner jag att vi större möjligheter till att Bob Film ger oss ett samtal. Just det. Just dem också till den här skräckfilmen. Jo, jag tycker det här har varit jättekul också, ska jag tillägga. Jag har stigit till så här 89% för att ungefär som att det här kommer vi prata vidare om för att det här var roligt. Ja. Vad var nästa sak, sa du? Det var också, då har vi titeln Rå. Jag vill ha en logline från Gustav, för han var mästaren på det när vi pluggade manus ihop. Oj. En logline, alltså en kort premiss eller en mening som förklarar hela filmen. Och så vill jag också ha den sista jumpscaren innan eftertexterna. Som säger att det kommer en uppföljare också. Mm. Mm. Och det är ju någonstans, borde vi ju rota den i samma ton här som jag har gnagit på om att vi är körda ändå. Alltså även om vi någon oskadlig gör. Kan det bara vara en ny, någonting med en ny skogsbrand och sådär? Ja, eller kan det inte vara att fler än rådjuret, alltså, är det det man säger? Nej, det är Bambi. Skogsråd, precis. Reser sig, alltså att fler varelser reser sig i slutet. Nu pratar vi dock, okej, men vi kanske ska lämna det med jumpscare, för det har väl inte alla, det har ju inte alla särskilt, men det är ofta en cliffhanger, och det är ju ingen cliffhanger såklart, men lite mer kanske, ja. Alltså det mörka slutet är väl att det kommer in folk med vapen och går skallgång liksom efter det här. Ja. Skogsrået. Ja. Det känns som att det är någon sorts tredje akt också, att just det där med att byn, du vet, tar sina jaktgevär och allting för att ge sig på jakt liksom ut i den här skogen då, för att Lär sig ingenting. Grejen är väl man är ute efter. Ja precis. Men vad är liksom sista, vad är cliffhangern? Är det bara att det reser sig fler skogsrå, eller är det att det bara pyr lite glöd, eller är det att eller att det börjar elden, alltså det har legat och pyrt, vi vet hela tiden, så det pyr fortfarande under askarna, att helt plötsligt så tar det även eld i själva staden. Mm, den gillar jag. Ja, nästa, precis, jag kan se framför mig ett torg i folksikt, att det händer, precis, att det är bara som att, ja. Alltså, lite ologiskt att så här, plötsligt en byggnad mitt på torget flammar till liksom. Alltså så att det blir så här, vänta nu, så där går det väl inte till. Det börjar väl där borta. Ja, men nästan som att du vet, i första filmen så har det varit mycket i skogen och sånt. Mm. Men nu finns någon som känner, fan, vi är inte ens säkra i stan. Lite sådär att naturen har fått nog. Ja. Mm. Yes. Det blir lite artsy-fartsy på ett sätt som kan bli jävligt jobbigt, alltså på ett dåligt sätt, eller jobbigt på ett bra sätt. Ja, precis. För annars kan man ju göra den här Halloween-slutet lite grann. Att bara visa lite bilder från den här brända skogen liksom. Ja, tillsammans med en haunting theme music, står det, om man har på engelsk text close caption så här, haunting theme music, och så har som vi har sett tidigare i filmen, alltså att den nästan backar ut ur filmen. Ja. Just det. Att hotet är fortfarande kvar, fast det är lite mindre, inte som i I Know What You Did Last Summer, där fiskan hoppar ut från under sängen eller vad det är. Nej, hoppa igenom en spegel väl, när hon Ja, det är när hon duschar. Ja, så kan det vara. Eller... i första. Jag tror jag pratar om uppföljaren kanske. Då tror jag han är under sängen. Ja, det är nog kanske. Mm. För jag minns fortfarande när jag hoppade till under biovisningen av Vet du förra sommaren. I slutet där när hon duschar så står det ju I still know eller någonting på spegeln. Mm. Just det, för det är det här. Vi kan inte ha ett jumpscare i slutet. Nej. Om vi ska ha tonen. Det passar inte tonen. Nej, precis. Nej. För när man går ut ur salongen så kan man ju inte gå omkring och fnittra och känna att oj shit vad jag hoppade Nej. Till. Det är någonting förlösande med en jumpscare. Alltså, den skickar ju adrenalinet genom kroppen. Här ska det vara dämpat. Här ska det sluta med bara en dov baston och så fejdar det ut. Under hela liksom eftertexten ska den bara ligga. Mm, precis. Exakt. Yes. Ingen förhoppning varken om så här att nu kommer en uppföljare, utan man ska stanna i att så här, fan, det är på väg åt helvete. Mm. Ja, det har bara växt genom filmer istället för att det har gått så här. Man får inte den där katarsis eller fan heter. Som en berättelse ska sluta i. Nej. Okej, men då Gustav, en logline, har du någon? Nej, men jag har varit uppe sedan 5 i morse. Jag har inte tänkt loglines sen då, tror jag. Alltså jag har slutat tänka på det sättet. Så jag kommer inte hit. Vill Erik eller Magnus göra ett försök så kan jag hjälpa till där. Alltså jag vet inte ens vad en logline är. Är det... Sätt filmen i en mening. Ja, gud vad svårt. Precis. Vänta, jag ska ta fram några exempel här. Logline... Det brukar vara hajen brukar vara exempel, du vet så här. En sömnig småstad. Bla bla bla. Jaha, det är en sån du är ute efter. Det är inte en tagline. Nej, jag söker med. Det får ni gärna ge också. Det kan nästan vara roligare. Precis, men... för en logline är liksom storyn, men i en eller två meningar brukar det vara. Alltså så här, mer den här ironiska, alltså att i stil med att... Ja, Twilight Zone har väldigt tydliga sådana loglines i sina avsnitt, eftersom de ofta har en twist i slut som är ironisk. Ja, men kompisgäng mördar... Nej, eller då... bär skulden för döden till den här personen, men det visar sig vara naturen. Alltså, men på ett snyggare sätt. Att det är den ironin i liksom meningen. Behöver kanske inte avslöja twisten heller. Eller? Det ska man ju inte riktigt göra. Kanske, fast en logline är ju mer... Är det här något pitch. Jag går in i? Jag ska säga, okej, det här är pitchmötet. Ja, jag ska gå in. Precis. Logline är hisspitchen med Harvey Weinstein, som ingen vill hamna i en hiss med längre. Men det du säger till honom på så här några få sekunder för att han ska hooka, så att då ska hela, precis, då ska verkligen slutet vara med liksom. Och tänk att man vill få in John Bauerska skogsrået som hämnas hela mänskligheten. Man börjar kanske i en slasher, men man ska sluta i det John Bauerska skogsrået som sista skrik eller sista ångestvrål. Där tycker jag vi fick visuellt till Magnus det här dova slutet, apropå att följa Eriks då ångest, över så här glödande skog, någonting pyr fortfarande, men, och det sista man hör, som inte är det där som är skrivet på spegeln i Jag vet vad du gjorde förra sommaren, det är det här skriket från skogsrået liksom. Alltså ett ångestfullt jävla skrik som visar att frustrationen finns kvar på något sätt. Mm. Men fint, fan. Vi har snackat nu typ en halv timme och vi har fan kommit fram till en filmidé. Vi väntar då på samtal. Skriver du den då, Emil, sen? Ja, precis. Det blir väl jag och Gustav skriver den ihop kanske. Mm. Eller alltså, vi väntar först på att budgivningen på något sätt av idén är färdig i Filmsverige. Ni vet att produktionen av den här filmen kommer bara att påskynda det här förloppet som vi pratar om. Yes. Men trevligt. Ja. Hade du någonting avslutande att säga, Magnus? Nej, jag bara insåg min egna liksom sätt att jobba på även i mitt arbetsliv är precis så här. Som jag är nu. Jag sitter, lyssnar in, pejlar in och så sen bara, ja men då gör vi så här. Lite grann mot, mot slutet när jag har tagit in all information som vi är ute efter liksom. Det är lite kul. Jag tycker också, jag tycker faktiskt det här var roligt. Alltså jag dissar ofta Emil för de här två försöken vi har haft. Och så märker jag att jag tycker det är roligare och roligare varje gång jag gör det. Jag tycker det här är jättekul faktiskt. Ja, så, det är jättekul. Ja, så då får jag väl önska er en trevlig Halloween. Och till våra lyssnare. För ni har lyssnat på Tittar de snackar, en filmpodcast med Gustav och Emil som finns på iTunes, tittardesnackar.se, Facebook, Instagram och sådär. Lyssna gärna på oss, sprid oss gärna. Erik och Magnus finns på vacancy.se, en podcast som fokuserar på just skräckfilm. Och jag önskar alla sagt en bra Halloween helt enkelt. Och kul att ni var med, och hej då! Hej! Hej! Hej.